Akcja ratunkowa po wybuchu gazu w Rogowie w województwie świętokrzyskim. Pod gruzami mogą być ludzie. Dwie ofiary rosyjskich ostrzałów w obwodach zaporowskim i donieckim na Ukrainie. Są ostrzeżenia przed upałem dla południowej Polski. Spodziewane są także burze. Trwa akcja ratunkowa w miejscowości Rogów w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim. W jednym z domów doszło prawdopodobnie do wybuchu gazu. Budynek został niemal całkowicie zniszczony. Pod gruzami mogą znajdować się dwie osoby, poinformowały służby ratunkowe. Na miejscu pracuje obecnie 7 zastępów straży, 35 ratowników, a w drodze jest grupa poszukiwawczo-ratownicza z Kielc. Dwóch cywilów zginęło w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach zaporowskim i donieckim na południu i wschodzie Ukrainy. Właśnie w tych regionach trwają walki. Ukraińska armia atakuje i odpiera szturm wroga. Mimo lokalnych sukcesów linia frontu nie uległa w ostatnich dniach istotnym zmianom. Rosjanie za pomocą rakiet ostrzeliwują także miasta oddalone od miejsc, gdzie trwają walki. Ukraińcy prowadzą działania ofensywne na południu kraju. Tam próbują przełamać linię obrony Rosjan w obwodzie zaporowskim. W kierunku Robotynego nasze siły odniosły sukces, umacniają się na zdobytych pozycjach, poinformował rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego Andriy Kowalow. Sukcesy Ukraińców mają wciąż jednak lokalne znaczenie. Również Rosjanom nie udaje się przełamać ukraińskiej linii obrony. Agresor atakuje przede wszystkim na północnym odcinku frontu na pograniczu obwodów Charkowskiego, Ługańskiego i Donieckiego. W nocy Rosjanie za pomocą rakiet i dronów Szachid ostrzelali miasta Krzywy Róg i Zaporoże na południu kraju. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Co najmniej jedna osoba odniosła rany. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że obce wpływy na proces wyborczy w Polsce są realne. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że próby oddziaływania na polską scenę polityczną nasiliły się w ostatnim czasie, szczególnie ze strony Niemiec. Powiedział, że władze Unii Europejskiej chcą wspierać polskie ugrupowania liberalne i lewicowe. Obce wpływy dostrzegamy przez całe 8 lat naszych rządów. Te wszystkie rezolucje w Parlamencie Europejskim, te wszystkie agresywne i niepotrzebne, nieuczciwe i niesprawiedliwe kroki, które podejmuje Komisja Europejska przeciwko Polsce, żeby pomóc ich przyjaciołom politycznym z kręgów lewicowo-liberalnych, bo niestety w tych elitach europejskich na poziomie biurokracji brukselskiej właśnie takie środowiska polityczne dominują, a więc pomóc Platformie Obywatelskiej czy Lewicy widać i to w ostatnich 8 latach było widać nieustannie. Kilka dni temu Sejm przyjął uchwałę w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W dokumencie napisano, że Rzeczpospolita Polska uznaje za akt wrogi wobec naszego państwa wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Synoptycy ostrzegają przed upałem na południu Polski. Od Śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że w całej południowej Polsce zagrzmi. Szczególnie niebezpieczne będą południowe powiaty województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Podczas tych burz może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Jeżeli ktoś będzie wędrował po Sudetach, po Beskidach, tutaj proszę uważać, bo te burze mogą się pojawić. Porywy wiatru w czasie burzy mogą osiągać do 70 km na godzinę. Burze zaczną pojawiać się po południu, a zanikną w drugiej połowie nocy. Czechy wysyłają swoich strażaków do gaszenia pożarów lasów w Grecji. Praga zareagowała w ten sposób na prośbę o pomoc zgłoszoną przez władze w Atenach. Grecja zmaga się z rozległymi pożarami lasów od połowy lipca. Kolejne wybuchły na zachód od Aten, a ich opanowanie utrudniają silny wiatr i susza. Grecja zwróciła się o pomoc w gaszeniu pożarów, a my reagujemy, przekazał czeski minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan. Zespół złożony z 64 strażaków i ratowników medycznych wraz z ponad 30 sztukami sprzętu gaśniczego wyjedzie do Grecji po południu. Częścią kontyngentu będzie modułowy pojazd ratownictwa medycznego Feniks. Drugą grupę będzie stanowić personel śmigłowca Black Hawk, który zostanie wysłany do gaszenia pożarów z powietrza. Czescy ratownicy mają działać w Grecji przez tydzień. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spora dawka słońca dziś w całym kraju. Jedynie w północnej połowie kraju zachmurza się. Tam na wybrzeżu i w pasie pojezierzy pomorskiego zwłaszcza krystalizują się chmury i z nich może coś niegroźnego popadać, ale później, czyli po południu, miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum możliwe przelotne opady deszczu i burze. Możliwy także grad. Od 22-23 stopni na wybrzeżu do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Takie będziemy mieli temperatury w najcieplejszym momencie dnia. Na razie na ekranie meteoradaru 20 nad morzem, około 23 w centrum kraju, w środkowej części. Najcieplej w tej chwili w Krakowie i Rzeszowie po 26 kresek. Pięć i pół minuty po godzinie 10:00. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Ty nie bawić się już. Świat zabawek mechanicznych. Kiedy dręczy cię ból. Fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą. Świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nie przytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Przed południem, 14 minut po godzinie 10, w studiu gość Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Pałacu Saskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiliśmy pana, bo wyczytaliśmy właśnie, że podczas tych prac prowadzonych tam na tym terenie, gdzie przed wojną powstał Pałac Saski, właśnie odkryto 45-metrowy tunel, który miał zastosowanie, jak wyczytałem, militarno-wywiadowcze i od razu mi się zaświeciła lampka. Tak, to prawda. Muszę jednocześnie sprostować informację. Ten tunel znaleziono został w 2006 roku podczas pierwszych badań archeologicznych Pałacu Saskiego, natomiast nie był przedstawiany szerszej publiczności. My postanowiliśmy to zmienić, dlatego że ten tunel na pewno zostanie po odbudowie Pałacu Saskiego i będzie stanowił element najprawdopodobniej wystawy dotyczącej polskich kryptologów, bo to właśnie z nim wiąże się historia tego tunelu. Czyli wywiad mamy tutaj zaangażowany. Dokładnie tak. W południowym skrzydle Pałacu Saskiego mieścił się przed wojną wywiad. W północnym skrzydle Pałacu Saskiego mieściła się generalicja, ponieważ w całym Pałacu Saskim mieścił się sztab generalny Wojska Polskiego. Łącznicy przebiegający z tymi najtajniejszymi meldunkami właśnie z dwójki, czyli z wywiadu, musieli wyjść z Pałacu Saskiego, ponieważ Pałac Saski obydwa skrzydła nie były ze sobą połączone. Jedyne połączenie tworzyła kolumnada, po której marszałek Piłsudski zabronił przechodzić w pewnym momencie. No więc postanowiono wybudować tunel. Tunel ma, tak jak pan powiedział, redaktor, około 45 metrów długości. Znajduje się mniej więcej 15 metrów przed frontem grobu nieznanego żołnierza. Jest w linii prostej, ma tylko oczywiście zagięte wyjście, aby nie było widać tego prześwitu. No, wykonany jest niesamowicie. Jest wykonany cały z cegielni, z cegieł pochodzących z cegielni Wawrzyna. To cegielnia, która istniała od 1901 roku do 1945. Stąd też wiedzieliśmy od razu, jaki mniej więcej okres powstania tego tunelu był. Natomiast w samym tunelu no, są już znaki, które wskazują nam na konkretny rok, na 1933. W dwóch miejscach na sklepieniu w świeżym tynku jakiś nieznany budowniczy wydrapał. Wydrapał tą datę 1933, ale wydrapał też symbol orła. Potężny orzeł, szeroko rozpostarte skrzydła, brak korony na głowie i to wcale nie orzeł Ludowego Wojska Polskiego, a orzeł legionowy. Właśnie charakterystyczny dla lat 20., lat 30. i dla obiektów wojskowych, ponieważ tutaj bardzo jasno można w tym momencie stwierdzić, że budowniczowie byli zaangażowani wojskowo. Niesamowite jest to, że ten tunel nie był na żadnych planach, na żadnych ewidencjach, ale nie było... No chyba nie mógł być, to oczywiste. Ale nie było też go w żadnych wspomnieniach powojennych osób, które pracowały chociażby w pałacu. To świadczy o tym, że ten tunel był naprawdę tajny i wiedziało o nim naprawdę bardzo mało osób, nawet pracujących w pałacu. Proszę powiedzieć, jak ten tunel wygląda na dziś? Czy on był zasypany, czy tam jak tunel jest wręcz idealnym w perfekcyjnym stanie, właśnie. Tak, tunel jest w perfekcyjnym stanie i tunel w perfekcyjnym stanie od razu był po odkopaniu. On nie był zasypany w środku. Z jednej strony były pozostałości po niemieckich turystach w postaci granatów, to na skrzydle północnym, no, przy wyjściu. Natomiast sam tunel nie był w środku ani zniszczony, ani zasypany. No, jego stan jest wręcz idealny. Jak się tam wchodzi w tej chwili, patrzy się na tą cegłę, to wygląda na jakby został zbudowany 10-15 lat temu, a nie dużo wcześniej. Fascynujące. Pałac Saski cały czas odkrywa przed nami kolejne tajemnice. Na razie stawiamy tutaj przecinek i do rozmowy wrócimy za chwilę. W trójkowym studiu w dalszym ciągu jestem ze Sławomirem Kolińskim, rzecznikiem prasowym Pałacu Saskiego. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że pałac odkrywa ciągle przed nami jakieś kolejne tajemnice. Mówiliśmy o 45-metrowym tunelu, który miał takie zastosowanie militarno-wywiadowcze. Okazuje się, że jest jeszcze jeden. Tak, jest jeszcze jeden tunel. Nie wiemy jeszcze tak naprawdę, jaki to jest tunel. Kiedy prowadziliśmy badania georadarowe przed rozpoczęciem prac archeologicznych na terenie pałacu, dawnego pałacu Brühla, no jest pewna anomalia w ziemi, która jawnie wygląda nam na tunel. To wyszło na badaniach georadarowych, tak? Tak, na badaniach to powiedzmy może, że pałac Brühla, bo mówimy o pałacu saskim, pałacu Brühla, pałac Brühla to jest jakby na prawo od, patrząc, gdy staniemy przed grobem nieznanego żołnierza, jest jakby na prawo od tego. Dokładnie tak, bliżej w kierunku ulicy Wierzbowej i bliżej w kierunku ulicy Fredry. W tej chwili odkopujemy tylko oficyny w tym roku, do końca tego roku, natomiast korpus, pod który wejdziemy w przyszłym roku, no to będzie na pewno właśnie zagadka, co ten tunel robi tam i czy to jest tunel, czy gdzie on biegnie. Nie pokrywa się z żadnymi planami, nie pokrywa się z chociażby z siecią wodociągową XIX-wieczną. Nie ma go również na żadnych planach, które mamy z Centralnej Biblioteki Wojskowej, z Archiwum Wojskowego. Nie ma go również w żadnych wspomnieniach. No jest to duża zagadka i przyznam, że bardzo emocjonująca i czekamy na ten tunel, bo może być kolejnym tak dużym znaleziskiem, a są też pewne zapisy i relacje ludzi chociażby z Powstania Warszawskiego mówiące o tym, że pod Teatrem Wielkim był potężny szpital powstańczy, który był połączony pod ziemiami z różnymi innymi budynkami. Nie chcę ferować, czy to jest na pewno to, czy w ogóle jest szansa, że my odkryjemy takie miejsce. Natomiast no, jest to kolejna tajemnica, których jest po prostu każdego dnia mnóstwo odkrywanych i mnóstwo znajdowanych na terenie dawnego Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. I my te tajemnice staramy się rozwikłać. Tutaj taki przykład, jeden z pierwszych obiektów, które znaleźliśmy na terenie Pałacu Brühla podczas badań, które rozpoczęliśmy w lipcu, to był kamień. Kamień ozdobny i na jego tylnej części był wygrawerowany, przepięknie wyrzeźbiony napis Jan Raruk. No, zastanawialiśmy się od razu, kim był pan Jan Raruk. Uruchomiliśmy trochę nasze sprawdzanie instytucjonalne, ale ja wrzuciłem to zdjęcie na Twitter. Minęły bodajże 2 albo 3 dni i odezwała się do nas prawnuczka pana Jana Raruga. Okazało się, że pan Jan Raruk był kamieniarzem w Warszawie i w ten sposób podpisał się na wewnętrznej stronie kamienia, tak aby nie było tego widać na co dzień, ale kiedyś być może jakiś ktoś to znajdzie. No i znaleźliśmy. Prace trwają na pewno w ich trakcie kolejne fascynujące historie. To kiedy ten drugi tunel będzie robiony? Myślę, że w przyszłym roku do niego dojdziemy. Tak jak mówię, obecne badania archeologiczne pod oficynami potrwają do końca tego roku i w przyszłym roku rozpoczniemy badania głównego korpusu Pałacu Brühla. Kiedy pojawią się kolejne rewelacje, na pewno spotkamy się ponownie w studiu Trójki. Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Pałacu Saskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Trzeci Polskiego Radia. Taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Mississippi w ogniu. Trójka przed południe, u nas teraz historia, w którą aż ciężko uwierzyć. Niemieckie media poinformowały ostatnio o spektakularnym, przypadkowym znalezisku w Niemczech. Tego niesamowitego odkrycia dokonał 8-latek z Bremy. Dokonał go w piaskownicy. Chłopiec znalazł monetę z czasów rzymskich sprzed 1800 lat. Rodzice postanowili zidentyfikować znalezisko dziecka, no i przesłali je do analizy, do archeologa państwowego z Bremy. Autentyczność monety została potwierdzona przez archeologów. Eksperci zidentyfikowali znalezisko jako rzymski srebrny denar z czasów panowania Marka Aureliusza, który kierował cesarstwem rzymskim w latach 161-180 naszej ery, rzecz jasna. Moneta waży około 28,5 grama i została wybita w czasach, gdy imperium mierzyło się z inflacją. Spadek wartości pieniądza w tamtych czasach oznaczał, że do jego wytworzenia używano znacznie mniejszą ilość srebra. No ale teraz wszyscy zachodzą w głowę, skąd taki skarb wziął się w piaskownicy. No podejrzewamy, że zgubił go inny ośmiolatek, który bawił się w tej piaskownicy 1800 lat temu. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Przed południem, jesteśmy 14 minut przed godziną 11, jak to zwykle o tej porze bywa, na wycieczkę Państwa zabieram. Z tym, że dziś zostajemy w Warszawie. Pałac Krasińskich będzie celem naszej wyprawy, czyli rezydencja, która w założeniach jej fundatora miała być najpiękniejszą w mieście i miała przewyższać powstający w tym samym czasie Wilanów Jana III Sobieskiego. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski zapraszają Państwa i zabierają do Pałacu Krasińskich. Trójka po królewsku. A dziś w trakcie naszej wędrówki po Polsce pozostaniemy w Warszawie, czyli w moim rodzinnym mieście dla odmiany. W stolicy znajdziemy wiele ciekawych, okazałych pałaców i właśnie dzisiaj opowiemy o jednym z nich. Pałac Krasińskich położony jest przy placu, którego nazwa upamiętnia właśnie tą znaną arystokratyczną rodzinę. Zabytek należy do grona niezwykle charakterystycznych budowli epoki baroku i na przełomie XVII i XVIII wieku uznawany był za jeden z najpiękniejszych prywatnych pałaców w stolicy. Pałac, jak i wspomniany plac, swoją nazwę zawdzięczają przede wszystkim Janowi Dobrogastowi Krasińskiemu, jednemu z najbardziej znaczących przedstawicieli tej rodziny żyjącym w XVII i XVIII stuleciu. Pełnił on wiele znaczących funkcji. Był m.in. wojewodą płockim, starostą, posłem, uczestnikiem odsieczy wiedeńskiej, jak również bliskim przyjacielem króla Jana III Sobieskiego. A sama budowla powstała pod koniec XVII wieku. Pałac zaczął być wznoszony od 1677 roku. Prace zakończyły się kilkanaście lat później. Pałac Krasińskich był najpiękniejszą budowlą w mieście. Takie było zresztą zamierzenie samego fundatora, który chciał, aby jego budowla przewyższała wznoszony również w tym czasie Wilanów Jana Sobieskiego. No i tutaj taka ciekawostka, bo podobno wystrój pałacu miał nawiązywać do czasów rzymskich. Według przekazów samych Krasińskich rodzina miała bowiem wywodzić się od rzymskiego patrycjusza Marka Waleriusza Korwinusa. Imperatorzy prawdziwi. Był to polityk urodzony około 70-60 roku przed naszą erą. Dlatego właśnie wystrój fasady, jak i dekoracji rzeźbiarskiej miał nawiązywać właśnie do tego antycznego pochodzenia. Ciekawe, jak udało im się wybadać, że akurat to jest ich przodek. No ale czy to nie przypadkiem właśnie on jest bohaterem scen w pałacu? Zgadza się. Właśnie dwie sceny z życia Marka Waleriusza ukazane są na płaskorzeźbach w środkowych częściach pałacu. Od strony ogrodu widzimy go przejeżdżającego przez łuk triumfalny, a na głównej fasadzie walczącego z dużym galem. No tak, ale ta własność Krasińskich nie była długo własnością Krasińskich, bo kilkadziesiąt lat później pałac przestał do nich należeć. Po śmierci Jana Dobrogosta w 1717 roku pałac odziedziczył wnuk Jan Błażej. W latach 50. tego samego stulecia przeszedł on w ręce krewniaków, tylko że z innej linii. Potem był już własnością biskupa Adama Krasińskiego i w latach 60. XVIII wieku pałac zakupiła Komisja Skarbu Koronnego. I nastąpiła wtedy pierwsza przebudowa. W latach 1766-73 wnętrza rezydencji zostały przebudowane. Pierwsze zniszczenia niestety przyniósł pożar w 1782 roku, jednak budowlę szybko odbudowano. Kolejne prace, choć to były jedynie już remonty i niewielkie poprawki, miały miejsce w XIX wieku, no i niestety niektóre z nich pozbawiły pałac dawnych elementów, między innymi bardzo charakterystycznego kamiennego kartusza harbowego rodziny Krasińskiej. A później kolejne zniszczenia i to w trakcie II wojny światowej. Ostateczną zagładę przyniósł nalot z końca sierpnia 1944 roku, kiedy na pałac spadły bomby z niemieckich samolotów. Rekonstrukcja rezydencji Krasińskich miała miejsce w latach 1948-61. Również w XXI wieku pałac przeszedł gruntowną rewitalizację, no i dzięki niej prezentuje się bardzo okazale, a obecnie w jego wnętrzach znajdują się zbiory specjalne Biblioteki Narodowej. A pamiętajmy też, że pałac może poszczycić się przepięknym ogrodem. Zapraszamy tam na przykład na spacer do Warszawy, do Pałacu Krasińskich. Zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie?